zorg en dat onderwijs te betalen. Duidelijk. Gaan deze verkiezingen te veel over dit soort landelijke thema's, waar je dus helemaal niet over kunt stemmen, en sneeuwen daardoor de regionale thema's onder? We gaan er zo meteen over praten. Maar eerst, wat doe je vandaag als je afhankelijk bent van de bus om bij een stemlokaal te komen? Het streekvervoer staakt vandaag en dat is behoorlijk vervelend voor bijvoorbeeld mensen met een beperking die daardoor simpelweg niet bij een stembureau kunnen komen. Kun je het maken om op deze verkiezingsdag de bus niet te laten rijden omdat je een hoger loon eist? Daarover ga ik praten met Martijn van der Gaag, vakbondsbestuurder streekvervoer bij FNV. En Tom van Weerdenburg is hier. Hij is voorzitter van de Oogvereniging. De vereniging die opkomst voor mensen met een visuele beperking. Welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Meneer van der Gaag, u bent eigenlijk verantwoordelijk voor deze staking. Waarom staakt het streekvervoer uitgerekend vandaag? Het streekvervoer staakt omdat ze uiteindelijk gaan voor een te hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. En dat willen we allemaal eigenlijk oplossen. We staken eigenlijk bijna al meer dan een jaar wordt er actie gevoerd om die problemen op te lossen. En uiteindelijk is dat nog steeds niet opgelost. En de druk op de 15e is gewoon heel hoog geworden. En uiteindelijk hebben we besloten om toch die acties door te zetten om gewoon een heel duidelijk signaal te geven uiteindelijk. We hebben natuurlijk, willen we graag natuurlijk wel rekening houden met mensen met een beperking. En op het moment dat zij niet in staat zijn om de stembus te kunnen bereiken, omdat het wij staken, is het zo dat we vandaag een meldpunt hebben neergezet. Zodat zij in ieder geval hun vervoersvraag konden plaatsen. En als zij dus naar een stembus willen, dat wij ze hebben kunnen wegbrengen. Ja, zo meteen of dat heel erg behulpzaam is. Want het aantal verzoeken voor die speciale taxis, die zijn er eigenlijk nauwelijks. Toch ben ik wel benieuwd waarom u er uiteindelijk voor gekozen heeft om op deze verkiezingsdag te gaan staken. Want eerst zeiden jullie nog, dat gaan we niet doen, omdat er dan verkiezingen zijn. We hebben eerst gezegd dat wij nog in beraad waren. Want wij hebben natuurlijk in deze actie staan we op vele podia. Praten wij met heel veel groepen mensen, met heel veel werknemers. En daar waren wij nog mee bezig. En volgens mij zijn we ook een klein beetje verkeerd geciteerd in de media. We hebben gezegd, we zijn in beraad en we nemen het heel serieus. Maar uiteindelijk valt de beslissing pas na het weekend. En uiteindelijk is dat toch een kwartje de andere kant op gevallen. Bent u niet overruled door uw eigen leden? Uiteindelijk is het een meerderheidsbesluit waar wij voor gaan. Uiteindelijk willen wij, en dat is de kern, een goed en bereikbaar en betaalbaar openbaar vervoer. Nee, dat snap ik, maar dat wilt u al een jaar lang. Maar was het dus zo dat eigenlijk uw bestuur een ander idee had dan wat uw leden hadden? En dat uw leden zeiden, we moeten toch gaan staken vandaag? Onze leden hebben inderdaad gezegd van we gaan toch staken vandaag. En bij ons leefde wel het idee van als we het zouden kunnen voorkomen, dan is het goed. Maar als uiteindelijk de nood zo hoog is, en dat blijkt zo, en we willen dat signaal geven, dan gaan we toch actie voeren op die dag. En voelt u zich daarmee teruggefloten door uw leden? Uiteindelijk nee, want uiteindelijk werken wij in dienst van onze leden. En uiteindelijk willen wij een goed resultaat. Ja, dat moet gewoon echt heel duidelijk zijn, want het OV, daar gaat het gewoon niet goed mee. Ja. En daar moet er echt een oplossing voor komen. Meneer van Weerdenburg, u bent dus voorzitter van de Oogvereniging. Ja, geen voorzitter hoor. Ik ben beleidsmedewerker. Dus iets minder dan de voorzitter. Oké, maar net zo welkom om te praten over dit onderwerp. U heeft zelf ook een visuele beperking. Ja. Viel deze staking u eigenlijk rauw op het dak? Nou, maar we zagen natuurlijk ook een klein beetje aankomen dat het vandaag door zou gaan. De staking überhaupt, vinden we natuurlijk al verschrikkelijk vervelend. Want we zijn afhankelijk van het OV. Ja. Dus überhaupt het staken is al verschrikkelijk vervelend. Kan ook naar mijn idee of naar ons idee, kan het ook op andere manieren, dat je ook aandacht vraagt, maar dat in ieder geval de bussen rijden. Ja. Maar wat vandaag gebeurt is natuurlijk van, ja, we hebben het stemrecht. Mensen met een visuele beperking moeten al naar een ander stembureau als ze zelfstandig met behoud van stemgeheim willen stemmen. Dat kan al niet eens om de hoek van de deur. Ja. Nou, dan worden ze dus ook nog, als ze met het OV moeten, rijdt het OV niet. En dan moet je ergens weer een telefoonnummer gaan bellen. En vragen of je alsjeblieft opgehaald kan worden, omdat jij je recht om te stemmen wil gaan inlossen. Ja, want kunt u uitleggen hoe dat werkt? Een gemiddeld stembureau is maar 400 meter verwijderd van iemands huis. Nou, dan denk ik, daar heb je geen bus voor nodig. Maar dat is voor de visueel beperkte anders. Hoe zit dat? Ja, nee, als je een visueel beperking hebt en je ziet het stembiljet niet meer, dan kan je eigenlijk zelfstandig je stem uitbrengen als je een zogenaamde stemmal en soundbox gebruikt. En die stemmal is eigenlijk een grote bak waar het stembiljet in ligt, met allemaal gaatjes en cijfers. En dan kan je op het gevoel kan je eigenlijk de juiste partij en het juiste kandidaat zoeken. Ja. Alleen, In heel Nederland zijn er van de 345 gemeentes 95 gemeentes die hem al hebben. Omdat hij duur is? Omdat hij relatief duur is. Mm-hmm. En in die 95 gemeentes in totaal zijn er 130 stembureaus. Dus de meeste gemeentes hebben maar één stembureau. En dus ben je afhankelijk van de bus? Je bent afhankelijk van vervoer in ieder geval. En voor sommige mensen is dat inderdaad gewoon de bus. Ja. Om aan de andere kant van het dorp te komen. Soms moet je van het ene dorp naar het andere in de landelijke gemeentes. Ja. Dus je hebt het OV echt nodig. Want u kan bijvoorbeeld ook niet zelf auto rijden om naar dat stembureau te komen. Nee, was dat maar waar. Nee. Ik denk dat het een beetje gevaarlijk is met die 1% zicht die ik nog heb. En mijn hond kan dat niet. Dus, de toekomst helpt misschien daarin. Maar, ja. Maar voelt u zich eigenlijk dus eigenlijk gewoon de dupe van deze stakingsactie? Eigenlijk wel. En nou, u zei net ook al van ja, er zijn weinig aanvragen. Dat kan ik me voorstellen. Want je moet al eerst het telefoonnummer weten. En je moet weer alsjeblieft gaan spelen. Of je alsjeblieft opgehaald kan worden. En Je wilt het gewoon zelfstandig doen. Je wil gewoon echt je vrijheid hebben. Gaan en staan op het moment dat jij wil. En ja, dat kan met de bus. Behalve maar vandaag. Dat kan vandaag niet. Nee, en dus meneer Van der Gaag, als u dit zo hoort, denkt u dan ja, nou, ik vind toch steeds dat onze looneis en de stakingsactie die daarbij horen, dat is eigenlijk belangrijker dan het grondwettelijk stemrecht van deze mensen. Dat is heel zwaar aangekaart. Het is wel waar het op neerkomt. Nou, waar het op neerkomt, wij staken uiteindelijk voor een goed openbaar vervoer. En daar wil uiteindelijk iedereen en ook alle mensen met een beperking in de toekomst ook gebruik van kunnen maken. En dat vinden we uiteindelijk het allerbelangrijkste. Dat het vandaag op deze stemdag zo is uitgekomen, vinden wij heel vervelend. We hebben juist ook voor de mensen met een beperking geprobeerd inderdaad een meldpunt op te zetten. Inderdaad, het is wel een nummer waar je naartoe moet bellen, et cetera. Het is een beetje een belbus-idee. Hè. Dat geeft inderdaad niet de ideale vrijheid om te gaan en te staan wanneer je het wil. Je moet het plannen. Dus wij hopen daarmee in ieder geval tegemoet te komen en niet het stemrecht te ontnemen van mensen die willen gaan stemmen. Maar uiteindelijk willen wij, en dat is voor de hele samenleving het beste, Nederland heeft gewoon een goed openbaar vervoerssysteem. Maar meneer Van Weerdenburg die zegt eigenlijk, dat werkt niet, die belbus. Die belbus, zoals wat ik heb meegekregen, heeft het gewoon gewerkt. We hebben inderdaad niet veel aanvragen gehad. Ik moet wel zeggen, het woord sneltaxi, dat woord is bij ons in onze organisatie. Dat is misschien een andere, iemand die dat faciliteert. Maar we hebben een aantal aanvragen gehad en die zijn gewoon weggezet en afgehandeld. Schiet u jezelf niet in de voet eigenlijk? Want al die mensen die openbaar vervoer belangrijk vinden, of niet al die, maar in ieder geval een deel daarvan, die kunnen niet bij de stembureau komen, omdat die bus niet rijdt. Volgens mij hebben de meeste mensen uiteindelijk die willen stemmen, die gaan toch wel stemmen. En het is inderdaad ook belangrijk dat mensen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk ook voor een goed openbaar vervoer, dat heeft u wel gelijk in. Maar uiteindelijk hangt het openbaar vervoer af, ook van mensen. En alle bussen worden bestuurd door mensen. En op dit moment zijn de personeelstekorten, het ziekteverzuim is groot, de werkdruk is gegroot. Er vallen steeds meer ritten per dag uit. Hè. Dus die kwaliteit van het openbaar vervoer brokkelt eigenlijk steeds verder af. Dus willen we dat uiteindelijk beslechten, dan zullen we toch goede afspraken moeten maken tussen werknemers en werkgevers. En daarom wordt er uiteindelijk gestaakt. We hebben vandaag even rondgebeld, mijn collega's, om te kijken in hoeverre mensen met een beperking de staking als grote last ervaren. En daaruit bleek dat veel van hen zich extra in moeten spannen om bij dus de stembus te komen. Dat geldt ook voor Marga Zwanenburg. Goedenavond, mevrouw Zwanenburg. Goedenavond. Mag ik vragen wat uw beperking is? Ik ben blind. En hoe afhankelijk bent u dan van een goede buslijn? Nou ja, eigenlijk alleen maar. Ik woon in een grote stad, in Zwolle. En daar ik heb geen fiets, geen auto. Daar mag ik ook niet op rijden. Dus voor verplaatsen ben ik afhankelijk van de bus in de stad. Of lopen, maar goed, dat is natuurlijk beperkt in afstanden. Dus van de bus. En dat is, dat is dus wat meneer Van Weerdenburg net ook zei. Dat is altijd lastig als de bus staakt. En vandaag extra. Ja, want u had de bus ook nodig om bij het stembureau te komen. Ja. Ja, bij het aangepaste stembureau dan. Hè. Dus, dan had ik ook de bus nodig. En dan ziet u die verkiezingen natuurlijk aankomen. U weet het, 15 maart, dan mogen we stemmen. Heeft u er de afgelopen dagen dan ook over nagedacht hoe dat dan nu moest? Ja. Ja, daar ben je dan mee bezig. Want je wil, er zitten allerlei gedachten in. Je kunt denken van, nou ja, dan ga ik niet naar het aangepaste stembureau. He, dan ga ik gewoon hier om de hoek. Want dat is er natuurlijk wel hier bij mij om de hoek. Mm-hmm. Maar dan moet ik iemand meenemen om voor mij te stemmen. wil ik naar het aangepast stembureau, dan moet ik iemand meenemen om voor mij te rijden. Dus hoe dan ook. En het jammere ervan vind ik gewoon dat je dat zeker de gemeente Zwolle nu heel veel moeite doet en ontzettend zich inzet om mij de mogelijkheid te geven om onafhankelijk zelfstandig te stemmen. Ja. En dan kan het weer niet, want dan heb ik weer iemand nodig die me erheen brengt. Ja. Dus ben ik weer niet onafhankelijk en weer niet zelfstandig aan het stemmen, zeg maar. Dus dat is gewoon ontzettend jammer ook, omdat ik dan denk van, je kunt het hele jaar staken, ik kan maar één dag stemmen. En moet dat nou net op die ene dag? Dat vind ik dan echt, dan denk ik, ja, ja, dat vind ik waarom wel, moet dat nou? Dat vind ik wel een goede vraag, meneer Van der Graag. Want het wordt vanzelf weer 16 maart. Waarom staakt u niet gewoon morgen? Dat heeft te maken met het feit dat wij uiteindelijk ook gewoon een planning hebben. Acties moet je ook voorbereiden. Er is wat dynamiek over in de media gekomen. Daarbij werd heel erg de druk al van tevoren op ons gelegd van, ga nou niet staken daarop. Zelfs Binnenlandse Zaken kregen wij een seintje van doe het nou niet. Van de minister Hanke Bruinslots? Van het ministerie zelf. En de minister, de baas van het ministerie, die zei er namelijk ook wat over. Het uitbrengen van je stem is ook een heel belangrijk grondrecht. Dus ik vind het eigenlijk wel teleurstellend en ook wel echt vervelend dat het streekvervoer vandaag staakt. Ja, die boodschap die kreeg u dus. Klopt. En wat zei u toen? Nou, wij zeiden toen al van wij zijn eigenlijk al een jaar bezig. Er is heel veel commotie rondom die 15e. Iedereen gaat druk op ons zetten om te zeggen, wat ga je nu doen? Uiteindelijk, tegelijkertijd staan werknemers met hun rug tegen de muur, al een jaar aan het actie voeren. Die situatie wordt niet beter. Die roosters zijn zo slopend. Die rijtijden zijn veel te krap. Het houdt gewoon niet een keer op. Mm-hmm. Dus die zien ook een kans om juist een extra signaal te geven op die dag. En uiteindelijk is het ook heel treffend. Hè? Want zij dus u gebruikt het juist. U zegt juist, de verkiezingsdag is een dag waarop we juist moeten staken, omdat onze boodschap dan helderder wordt. Wij willen uiteindelijk dat onze boodschap helder wordt. En wij wijken uiteindelijk niet zomaar van die 15e af. Dat is uiteindelijk ook de wens geweest van onze leden. Ja, maar u zegt dus ook, omdat mensen in een kwetsbare positie zitten en misschien niet kunnen stemmen, nee, moet ik het juist gebruiken? Nee. Wij willen duidelijk niet richting mensen, dan citeert u mij verkeerd. Wij willen niet richting mensen met een beperking doen, maar richting die samenleving, richting het kabinet, richting de overheid, richting werkgevers een duidelijk signaal geven dat de situatie met werknemers echt een keer opgelost moet worden. Ja, en meneer Van Weerdenburg, bent u overtuigd door de argumenten van meneer Van der Graag? Nee, totaal niet. Ik zou hem op dezelfde manier citeren. Zo van, je gebruikt nu de media-aandacht die er is om met de vraag om juist niet te staken. Gebruik u om te zeggen van, ik ga staken, want we willen de rechten van de chauffeurs onder de aandacht brengen. En ik snap die acties, want ook wij zijn heel erg voor een goed openbaar vervoer. Want openbaar vervoer brokkelt af. Het wordt steeds verder uitgedund in de buitengebieden. Maar doe het publieksvriendelijk. Doe het op een manier dat de reiziger niet getroffen wordt. Want er is een conflict tussen de vervoerders en de bonden, of de vervoerders en de werknemers. Ja. Vecht dat conflict samen uit. Maar doe dat niet over de rug van de reizigers, en zeker niet over de rug van de reizigers met een beperking, die volledig afhankelijk zijn van het OV. Ja, als u zo opkomt voor die reizigers, waarom moet het over de rug van de reizigers worden uitgevochten? Dit moet niet over de rug van de reizigers. Nee, dit is juist ten gunste van de reizigers. Want ik hoor vooral mensen die er last van hebben. Ja, dat kan wel. Maar ik hoor ook die mevrouw net zeggen van, luister, ik ben afhankelijk. En u stelde zelf die vraag van, ik ben afhankelijk van een goede buslijn. Mm-hmm. En we willen allemaal dat die goede buslijn daar blijft. En zoals het nu gaat met het OV, blijft die goede buslijn daar niet. Dus dat betekent uiteindelijk ook dat we met z'n allen meer oog zouden moeten hebben voor die werknemers die dat werk wegzetten. Als je allemaal ongezonde chauffeurs hebt en te weinig chauffeurs, dan blijft er niks fatsoenlijks van het OV over. En daar moeten we eigenlijk veel meer op inzetten. En waarom kan dat niet op een publieksvriendelijke manier? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat denken wij natuurlijk als vakbond toevallig ook wel eens over na, om acties creatief in te zetten. Waar het om gaat is dat, dat is veel gezegd van reizigers, we kunnen ze misschien gratis laten reizen. Daar heeft de rechter al een keer eerder over gezegd, dat mag. Maar dan mogen wij tot 100% schade verhalen op het loon van de werknemer. Dat maakt dat die actie niet zo interessant voor ons is, omdat uiteindelijk de werkgevers dan enorm besparen op de kosten van hun personeel, kosten in het materieel. En het feit is dat ze uiteindelijk wat ze verliezen aan inkomsten, is dan de losse kaartverkoop. Dat is eigenlijk feitelijk maar 20% van hun inkomsten, want 50% van de inkomsten van een vervoerder komt vanuit de provincie. 30% komt vanuit abonnementen en 20% uit de losse kaartverkoop. Ja? Dus die werkgevers zouden er alleen maar blij mee zijn, want dan wordt de dienstregeling wordt weggereden en ze hoeven mensen niet te betalen. Ja, ze hebben geen keuze. Dat is onzin. Waarom is het onzin voor ons? Nou, kijk, dat je zegt van de vervoerders zijn er alleen maar blij mee. Ik bedoel, vervoerder is echt niet blij dat ze bussen op een andere manier rijden dan dat ze horen te rijden. Die willen ook een goed vervoer. En wat ik al zei, ook wij als OOF-vereniging en alle belangenorganisaties, wij komen op voor een goed openbaar vervoer. Daar zouden we ook samen met de bonden zelfs voor willen strijden. Maar niet op deze manier, mm-hmm, dat je niet gewoon helemaal niet van het vervoer gebruik kan maken. Ik moest gisteren naar mijn werk. Ik heb een uur op een bus staan wachten om weer thuis te kunnen komen, om bij het station te komen. En het is niet één dag, nee, het is nu ondertussen alweer maanden aan de gang. 15e stakingsdag inmiddels. Ja, en we hebben de eerste treinstaking gehad. Daar kon je ook al nergens komen. Mm-hmm. Nu weer de bussen en de trams en de metro's. Ja. Nou, bro, u bent er wel klaar mee als ik het zo hoor. Wij zijn er helemaal klaar mee. En als ik een andere manier had om het OV, te kunnen mijden, mm-hmm, zou ik het doen. Alleen, het is er niet. Nee, ik ben nog heel even benieuwd naar mevrouw Zwanenburg. Is het u uiteindelijk gelukt om te stemmen? Ja, zeker. Ja. Maar goed, door mijn vervoer te regelen met iemand mee te rijden en te stemmen. En dat, dus, ja. En dat netwerk heb je natuurlijk gelukkig wel. Mm-hmm. Dus het is alleen. Ja, het is gewoon jammer dat het nodig is, omdat je. Nou ja, het was voor mij voor de eerste keer dat het voor mij mogelijk was om met een man te stemmen. Het had eerder gekund hoor, ja, maar toen kon ik dat niet. Ja, en dan, nou ja, dan lukt dat toch weer net niet helemaal zoals je het eigenlijk had gewild. Dus dat is wel jammer, maar het is gelukkig wel gelukt. En dus met de nodige moeite. Wel blij dat het u gelukt is. U heeft allemaal tot 9 uur vanavond nog de mogelijkheid om te stemmen. Dat geldt voor iedereen in Nederland. Toch nog even, meneer Van der Graag, wat is het meldpunt voor die mensen die denken, ik had willen stemmen vandaag, maar het lukte me niet door de bussen en ik wil eigenlijk toch nog een ritje krijgen? Dat was 088-368-0368. Oké, nou, dan kunnen we daar nog naartoe bellen. Dank Marijn van der Graag van FNV Streekvervoer, Tom van Weerdenburg van de OOG-vereniging en ook dank aan Marga Zwanenburg. Dit is de dag met Jan-Willem Wesseling. Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra, Jesse Klaver, Atje Kuiken, Caroline van der Plas. Het lijstje, nou, dat is bijna oneindig. Het zijn in ieder geval allemaal kopstukken uit de landelijke politiek en die waren deze campagne niet weg te slaan uit de talkshows. Maar ik heb toch even een vraag aan u, meneer Klaver. Want u zegt nu, we willen die hoge vermogens belasten. Een miljoen Nederlanders in armoede. Dat we Oekraïners moeten kunnen opvangen, dat we Eritreërs, dat we Afghanen, dat we Marokkanen, dat we Libiërs, dat is onmogelijk. Maar ik sta hier met de heer Baudet en zijn partij. Zij ontkennen ook de rol die Poetin speelt in de illegale invasie van Oekraïne. U hoort het, het ging vaak over landelijke onderwerpen, terwijl het toch echt provinciale verkiezingen zijn. En is dat een probleem? Dat ga ik vragen aan voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet van de Partij van de Arbeid, parlementair historicus Bert van der Braak en politicoloog Menno Hurekamp. Welkom allemaal. Meneer Hurekamp, toen u vandaag in het stemhokje stond, toen sloeg u waarschijnlijk een heel groot stemformulier open. Herkende u toen veel namen eigenlijk? Jawel, maar ik heb ook heel veel vrienden en kennissen. Oh, dus. En die staan ook nog eens allemaal op die lijst dus. Dat is wat ze vaak wel doen. Ja. Maar dat komt een beetje met mijn vak. Kiest u ze erop uit, wou ik zeggen. Maar denkt u dat u daar de enige in bent? Of, ja, ik ben bang wel dat ik een statistisch freak incident ben. Ja. Maar ik vind dit dus niet zo'n probleem. Nee, ik vind het absoluut geen probleem. Dat de namen die ik daar zie misschien niet corresponderen met de namen die ik in de krant heb gelezen. Of de namen die ik op televisie heb. Of de mensen die ik op televisie heb gehoord. U denkt, ja, de partijnaam staat erboven en wie daar dan op die lijst staat, dat doet er niet toe. Ik denk dat er geen enkele Nederlander is die vandaag is gaan stemmen of nog moet gaan stemmen, die niet weet waar deze verkiezingen om draaien. En dat is toch echt wel de kern van de zaak. Ja, want dat is eigenlijk de vraag waar we op in willen zoomen. Of het dus een probleem is of dat we te veel landelijke politici zien terwijl het provinciale verkiezingen zijn. Nou, meneer Hurekamp zegt van niet. Meneer Van der Braak, hoe denkt u daarover? Nou, het is natuurlijk wel een probleem, want je moet met één stem moet je twee heel verschillende dingen eigenlijk bepalen. Je zou hopen dat je het over de provincie zou hebben en over de provinciale beleid, ook van de afgelopen 4 jaar, dat je daar als kiezer een oordeel over kan geven. Maar ja, dan moet je wel denken van ja, ja als ik dat doe, dan, dan rijd ik misschien mijn eigen keuze landelijk in de weg. Want ja, we weten allemaal dat de provinciale staten natuurlijk de Eerste Kamer straks gaan kiezen. Dus ja, dat is een rare combinatie. Ik wil even een voorbeeld geven. Ja. In de Eerste Kamer wordt altijd heel erg bezwaar gemaakt als dingen in één wetsvoorstel worden. Hè, dus verschillende onderwerpen. Dat kan helemaal niet, want dat is koppelverkoop. Nou, dat is wat wij de kiezers nu ook vragen. Te veel omdat je die twee verkiezingen dus op een hoop gooft. Mevrouw Verbeet, u bent oud Tweede Kamervoorzitter. Zat jarenlang voor de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. En voerde dus ook veel campagnes. Bent u eigenlijk deze campagne nog de straat op geweest om rozen uit te delen? Nee, ik heb geen rozen uitgedeeld. Maar ik heb wel op allerlei andere manieren proberen mijn bijdrage te leveren. Ik zat wel bij het debat waar veel om te doen was van Jeroen Pauw. En toen heb u zat de hele tijd te klappen. Ja, heb je gehoord. Ja, en of. Ja. Maar toen ik voorzitter van de afdeling Amstelveen was, waren wij hartstikke blij als er landelijke politici kwamen, juist met die provinciale statenverkiezingen. Dat gaf toch ook extra reuring en belangstelling voor die verkiezingen. Okay. Dus op zich vind ik het feit dat de landelijke politiek aandacht besteedt aan de verkiezingen en nog, ik denk, niet eerder zoveel overlap geweest is tussen de problemen waar de landelijke politiek mee bezig is en waar de provincies straks ook mee aan de slag moeten. Ja. Dus ik vond het eigenlijk niet heel storend dat er zoveel landelijke politici waren. Nee. Nee, dat zijn twee punten die ik graag aan u voorleg, meneer Van der Braak. Het eerste dat mevrouw Verbeet zegt is: de lokale partijen die bellen ons op, want ze hebben die landelijke politici nodig. En het tweede is, er zit deze verkiezingen eigenlijk heel veel overlap in de thematiek. Ja, dat is natuurlijk altijd wel zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat je als kiezer toch ook wil oordelen over hoe het provinciaal bestuur het heeft gedaan en wat voor plannen die hebben voor de komende periode. Mm-hmm. En alle provincies die maken reclame van: jongens, het is heel belangrijk, dames en heren, het is heel belangrijk dat u gaat stemmen, want het gaat over de provincie. En ja, dan blijkt het ineens over asiel te gaan, waar de provincie helemaal niets over te zeggen heeft. Dus dat is toch heel merkwaardig. Ja, want dat is inderdaad wel waar het debat over ging. Inkomen, hypotheek, rente, aftrek, heb ik gehoord, asielopvang in de regio. Is dat niet verwarrend, meneer Hurekamp? Nee, absoluut niet. Kijk, iedere democratie maakt er een zootje van op zijn eigen manier. Elk land maakt een rommeltje van verkiezingen op een buitengewoon bijzondere, merkwaardige manier. En Nederland doet dat via provinciale staten die al toch wel een jaartje of 1000 oud zijn. Waterschappen die ook wel. Het is heel oude instituties. En ja, dat rommelt. Het is totaal onduidelijk ook wat die Eerste Kamer doet. Waarom die Eerste Kamer helemaal bestaat, is ook eigenlijk heel onduidelijk. Die had er ook helemaal nooit moeten zijn. Maar ze zijn er. En we hebben het er voorlopig mee te doen. Op het moment dat je ze probeert te veranderen, of dat je iets aan zo'n soort systeem probeert te veranderen, zul je zien dat mensen ook weer blijven mopperen of dat er ook weer iets niet goed is. U zegt, we hoeven niet eens onze moeite te doen om het rommeltje een beetje op te ruimen. Nou, er is heel uitdrukkelijk gediscussieerd de afgelopen dagen over thema's die er voor heel veel mensen heel concreet toedoen in het dagelijks leven. Mm-hmm. Met heel concrete voorbeelden over inderdaad asiel en migratie en hypotheek en vergroening en verduurzaming en stikstof. Ik denk dat iedereen heeft heel bewust kunnen nadenken: dit is mijn clubpie, dit is mijn clubpie. Ja. Mensen hebben dat actief gedaan en dat is hartstikke goed. Let wel, de opkomst is nu al hoger dan de vorige verkiezingen. Ja, op hetzelfde tijdstip in ieder geval. Zal dus denk ik nog wel wat hoger eindigen. Ja. Is ook en die opkomst van vorig jaar, van de vorige verkiezingen, waren ook weer hoger dan de verkiezingen daarvoor. Dus er zit een stijgende lijn in die opkomst. Dat is vooruitgang. En is het ook te danken aan die landelijke dat kopstukken? Komt absoluut, voor een deel. Nee, door het feit dat er een heel duidelijk conflict op het spel staat. Op het moment dat er duidelijke tegenstellingen zijn, dan weten mensen van: hey, het doet er toe. Ik kan nu mijn stem gaan uitbrengen, het doet er toe. Ja, meneer Van der Braak, we moeten hartstikke blij zijn met de opkomst die dit oplevert. Nee, daar ben ik natuurlijk altijd blij mee. Hoge opkomst is altijd goed. Het is een beetje alsof je landelijk ergens voor bent, dat je dan ook provinciaal precies hetzelfde vindt. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je kan best provinciaal tot een andere keuze komen dan landelijk, behalve bij deze verkiezingen. Want ja, je moet toch tussen die twee dingen kiezen. En dat is toch heel oneigenlijk natuurlijk. Ja. Mevrouw Verbeet, laten we het een beetje concreet proberen te maken. Stel, iemand woont in Zeeland, vlakbij Borselen. En dan denk ik, dan kunnen we wel naar die landelijke politici kijken. Maar uiteindelijk wil je dan toch ook bijvoorbeeld weten hoe die partijen denken over de komst van een tweede kerncentrale daar. Ja, ja, dat snap ik. En dan is het wel weer heel bijzonder dat juist in Zeeland GroenLinks en Partij van de Arbeid daar gezamenlijk optrekken. Dus dat was daar ook een issue. Die hebben daar, dat is sterker dan in veel andere delen. En ja, volgens mij hebben de Partij van de Arbeid en GroenLinks daar een wat andere opvatting over dan het kabinet. Ik denk dat het ook heel verstandig is dat het op zo'n moment uitgedragen wordt. Dat die twee partijen zeggen van ja, hoor eens, maar we hebben nog steeds een heel groot afvalprobleem als het om kernenergie gaat. Dus laten we echt oppassen met nu al zo hard te gaan lopen. Dus eigenlijk vond ik ook dat thema heel mooi dat het zowel landelijk als provinciaal speelt. Ja. Bij welke thema's had u, meneer Van der Braak, nou zelf dat u dacht, hier loopt het eigenlijk totaal uit elkaar, hier hebben we er echt last van dat landelijke politici die provinciale campagne aan het voeren zijn? Nou ja, dat geldt natuurlijk zeker voor het asielbeleid. Maar om even terug te komen op wat mevrouw Verbeet zei. Het is natuurlijk toch heel goed denkbaar dat je in Zeeland denkt van, nou ja, dat standpunt van PvdA en GroenLinks over kernenergie, daar ben ik het wel mee eens. En ik wil eigenlijk wel op die partij stemmen. Maar ja, je bent trouwe CDA-aanhanger en dan denk je van ja, nou ja, maar eigenlijk in die Eerste Kamer gaat dat dan straks weer ten koste van het kabinet. Nou ja, dan moet je dus als kiezer tussen die twee dingen, tussen die twee besturen gaan kiezen. Ja, dat is een onmogelijke keuze, dus dat moet je niet willen. Meneer Hurekamp? Nou ja, kijk, de tragiek van kiezen is dat je moet kiezen. Dat is echt gewoon best wel vervelend, maar dat moet dus. En verreweg de meeste mensen hebben voorkeuren voor een paar partijen. En uiteindelijk moeten ze toch, je kiest er eentje. Ja, jammer dan. Dat ja, maar dat dus, is dus die koppelverkoop waar ik het eerder over had. Waar de Eerste Kamer bijvoorbeeld altijd van zegt, nee, dat mag niet. Want je mag niet twee dingen bij aan elkaar koppelen die niet te koppelen zijn. En dat mogen de kiezers, die worden daar dus wel aan voor. Die krijgen daar dus wel mee te maken. Mevrouw Verbeet, wilt u reageren? Nou, ik vind dat dan een beetje de kiezer onderschat wordt. Je moet toch altijd bij keuzes die je maakt allerlei dingen afwegen. En uiteindelijk maak je. Je kunt nooit. Je moet altijd. Bij iedere keuze die een huishouden maakt, moeten ze kiezen. Zeg maar de beste of de minst slechte. Of je vergelijkt altijd dingen. Dus volgens mij zijn mensen daar uitstekend Nou ja, maar dat gaat er een beetje vanuit alsof dat niet anders kan. Je kan toch ook de Eerste Kamer op een andere manier kiezen? Toch, meneer Van der Braak? Ik ben het volledig eens met meneer Hurekamp dat ding gewoon helemaal afgeschaft moet worden. Nou, dat is de makkelijkste oplossing, meneer Van der Braak. Ja, kijk, dat is natuurlijk weer een hele andere discussie. Ja, dat is waar. Daar hebben we ook helemaal geen tijd voor. Maar daar hebben we denk ik geen tijd voor. Ik zou zeggen, lees mijn boek. Ik heb een boek over de Eerste Kamer geschreven. Daar heb ik andere oplossingen, niet afschaffen, wel andere procedures, maar goed. Meteen in de verkoopstand. Ik weet toch wel eventjes nog, want het is wel een belangrijk punt dat meneer Hurekamp noemde. U zegt, we moeten geen koppelkeuzes maken. Maar met verkiezingsprogramma's en alle thema's is een keuze toch altijd een koppelkeuze? Tuurlijk. Ik wil het eigenlijk ook aan meneer Van der Braak vragen. Oh, pardon. Sorry, pardon. Ik had dat even moeten zeggen. Nee, ja, tuurlijk. Maar ja, nogmaals, het zijn twee totaal verschillende organen waar we in feite over kiezen. De Eerste Kamer is heel iets anders dan de Provinciale Staten. En je kan er als kiezer natuurlijk best voor het een tot een andere keuze dan voor de ander. Oké, zonder uw hele boek voor te gaan lezen, heeft u één oplossing? Nou, ik zou zeggen, een andere wijze van kiezen. Je zou kunnen denken aan rechtstreeks. Je kan ook denken aan regionaal kiezen bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Maar dan moet er wel iets gebeuren aan de macht van de Eerste Kamer. Want ja, die is natuurlijk veel te groot. Dat de indirect gekozen Eerste Kamer nu alle wetgeving kan tegenhouden, dat is toch een beetje merkwaardig. Ja, dus dan kies je zacht uit te drukken. Dan kies je dus eigenlijk de Provinciale Staten los van de Eerste Kamer. Zou je dat een goed plan vinden, meneer Hurekamp? Nou, ik ben er echt heilig van overtuigd dat al deze technische oplossingen ontzettend interessant zijn voor vakgenoten onder elkaar. En meneer Van der Braak en ik kunnen daar denk ik uren over praten. Maar ik geloof niet dat het iets wezenlijks toevoegt aan het verdriet of geluk van de inwoners van Nederland. Oké, dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe we het organiseren. Niet heel veel. Mag u wel een extra campagne voeren, mevrouw Verbeet? Zou u daar zin in hebben? een extra campagne, bedoelt u dat? Nou, dat mag u nog voor de Provinciale Staten en voor de Eerste Kamer apart campagne voeren als we dat plan van meneer Van der Braak invoeren. Ik zou het een heel slecht idee vinden, want dan krijg je nog meer dat als de Eerste Kamer ook direct gekozen wordt, dat er dan nog meer onrust ontstaat. En er zijn ook helemaal niet genoeg... Kan het ook gelijktijdig doen, natuurlijk. Helemaal niet genoeg rozen voor, dat gaat allemaal niet lukken. Dank voor dit gesprek, parlementair historicus Bert van der Braak, politicoloog Menno Hurenkamp en oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet. U kunt nog snel stemmen. En als u dan onderweg bent naar het stembureau, luister dan zo dadelijk naar Kunststof met Gijs Groenteman. Ik wens u een hele mooie avond. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.